الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقال الله تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفين في المساجد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگ اور دوستو پچھلے جمعہ یہ تمہید میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ امت کو سالانہ 60 تربیتی کورس کے طور پر دیا ہے ہر کورس کا ایک کورس فرق ہوتا ہے اس کو مکمل طریقے سے کر لیا جائے تو اس کورس کا پورا فائدہ ہو جاتا ہے اب رمضان کا تربیتی دورانیہ جو ہے اس کا کورس فرق اس کا نصاب کیا ہے اس کا نصاب میں چار باتیں شامل ہیں ایک روزہ پہلی آیت میں جو میں نے پڑھا دوسرا قرآن مجید میں مشغول ہونا جو دوسری آیت میں پڑھا تیسرا اعتکاف میں مشغول ہونا اور چوتھا جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا یہ چار باتیں کسی حد تک لازمی ہیں روزہ تو کھانا پینا خواہش نفس سے رکنا ساری امت کے ذمہ ہے روزہ نماز ایسے ارکان ہیں جو تقریباً سب کے ذمہ ہیں حج اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں کے ذمہ ہیں دوسرا قرآن میں مشغول ہونا تیسرا اعتکاف کرنا چوتھا جو ہے تو صدقہ فطر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایک کے بارے میں ایک ایک جمعہ میں بات کریں گے تو آج کا جمعہ روزے کے بارے میں روزے کا ڈھانچہ تو بنتا ہے جس طرح اسٹرکچر عمارت کا بنتا ہے کھانا کھانے سے رکنا پینے سے رکنا عورتوں سے ملنے سے رکنا ان تین باتوں سے روزے کا ڈھانچہ بن جاتا ہے جب ڈھانچہ تیار ہو جائے تو عمارت قابل فائدہ ہو جاتی ہے اس میں آپ رہ سکتے ہیں بارش سے بچ سکتے ہیں گرمی سردی سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس میں کافی کام ہوتا ہے تو اس لیے کسی آدمی کھانا پینا اور خواہش نفس سے رکنا اگر یہ تین باتیں نہ ہوئیں تو پھر تو روزے کا ڈھانچہ ہی نہ ہوا روزہ نہ ہوا یہ تین باتیں ہو گئیں اس کے بعد پھر جو ہے تو روزے کا بنیادی ڈھانچہ ہو گیا اب روزہ جو ہے وہ صرف منہ بند کرنے کا خواہش نفس رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ بدن کے سارے اعضاء کا روزہ ہے روزہ آنکھ کا بھی ہے کان کا بھی ہے زبان کا بھی ہے دل کے جذبات کا بھی ہے دماغ کی سوچ کا بھی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر روزہ ہے اور جب سارے اعضاء و جوارے مکمل طور پر پابند ہو جائیں تو پھر جو ہے روزے کا حق ادا ہوتا ہے پھر آگے مزید یہ ہے جو اہل علم نے بات کہی کہ روزہ ہے دو قسم کا ایک صوم رمضان رمضان کا روزہ ایک صوم حیات زندگی کا روزہ تو لصائم فرتان عندہ کہ روزہ افطار کرنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی عند الافطار جو صوم رمضان ہے اس کی خوشی جو ہے وہ افطار کے وقت ہے اور ساری زندگی کو روزے کی طرح گزارنا یہ صوم حیات ہے صوم حیات کیا ہے صوم حیات کا بدلہ فرمایا گیا کہ اس کا جو ہے تو عند الافطار اور اس کا کہا گیا کہ وہ تو موت کا وقت ہے عند لقاء الرحمن تو جنت میں جب اللہ کا دیدار ہوگا تو صوم رمضان کا جو ہے پھر پورا ادائیگی وہاں پر ہوگی تو لہذا اب روزہ جو ہے تو اس میں کھانا بند کر لینا پینا بند کر لینا خواہش رب سے رک جانا یہ تو بنیاد ہو گئی لیکن اس پر اکتفا کر کے اور پھر جو ہے تو جو کچھ دل میں آئے لگے رہنا یہ روزہ ادا تو ہو گیا قبول نہیں ہوا یہ شریعت کا اصول ہے ایک کو کہتے ہیں عمل کی ادائیگی ایک کو کہتے ہیں عمل کی قبولیت ادائیگی اس کو کہتے ہیں کہ آیا دوبارہ اس کو دہرانا پڑے گا اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی قضا نہیں کرنی پڑے گی لیکن قبول بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے قبول نہیں ہے کہ جو برکتیں جو رحمتیں جو فوائد ذکر کیے گئے تھے کہ روزہ کی یہ برکتیں ہیں یہ رحمتیں ہیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اس آدمی کو حاصل نہیں ہوں گے کیونکہ اس کا روزہ اس معیار پر نہیں ہے کہ زبان کا روزہ ہے زبان کو جھوٹ سے غیبت سے بچانا. علماء کرام کے ایک گروہ حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ کا ٹوٹنا ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کہ کھانے پینے سے سمجھتے ہیں. اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن برکات جاتی نہیں گویا قبول نہیں ہے. جس روزے میں جھوٹ ہے جس روزے میں غیبت ہے وہ ادا تو ہو گیا قبول نہیں ہے, اس کی برکات کوئی برکات بھی اس کو حاصل نہ ہوئی کیونکہ اس نے دو اہم جو اصول تھے زبان کے بارے میں جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچانا اس نے ان کے اپنے آپ کو نہیں بچایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دو عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا لیکن ان کی حالت تو ایسے غیر ہو گئی ہے کہ وہ اب مرنے کے قریب ہو رہی ہیں, ہم کیا کریں؟ آپ نے ایک پیالہ بھیجا کہ اس پیالے میں کہو ان دو عورتوں سے کہو کہ یہ اس میں قے کریں الٹی کریں. انہوں نے جب قے کی تو اس میں خون کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے حلال روزی سے تو روزہ رکھا لیکن حرام سے افطار کر لیا. یہ جو یہ غیبت کرتی رہی غیبت کے نتیجے میں روزے کی حقیقت ٹوٹ گئی. اور کہتے ہیں روزے میں جب آدمی کوتاہی کرتا ہے اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا تو روزہ اس کو بہت تکلیف دیتا ہے. پھر روزہ لگنا کہتے ہیں نا فلاں کو روزہ لگ گیا آدمی کو قتل کر دیا. اس روزہ کس کو لگتا ہے؟ روزہ اس کو لگتا ہے جو آداب کا خیال نہیں کرتا. ورنہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھا کہ اللہ والے جو ہیں ان کو روزہ میں ذرا برابر تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے, ذرا برابر ذوق محسوس نہیں ہوتا ہے, ذرا برابر پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور جن کو روزہ بوجھ محسوس ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت میں مبتلا ہوئے, جھوٹ میں مبتلا ہوئے, چوری میں مبتلا ہوئے اور اس کے اثر ان پر آیا, لہذا اب روزہ ان کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے. آنکھ کا روزہ ہے کہ یا المخائنۃ العیون وما تخفی الصدور, وہ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو اور اے انسان تو جس چیز کو تو دل میں چھپاتا ہے اس کو جانتا ہے. کہ ہر وقت ساری زندگی آنکھوں کی نظروں کی حفاظت کرنی ہے, روزے میں خاص طور سے کرنی ہے, ورنہ باقی زندگی میں اگر نہیں کیا ہے تو گناہ لکھا گیا. روزے میں اگر نہیں کیا تو دو نقصان ہوئے, ایک وہ گناہ لکھا گیا ساتھ روزہ بھی قبول نہ ہوا کیونکہ اس نے آنکھوں کی حفاظت نہ کی جس پر کہ روزے کی قبولیت جبکہ شرائط میں سے شرط تھی وہ قبول نہ ہوا اس کا روزہ. کانوں کا روزہ ہے کہ غیبت کرنے والے آدمی سے اٹھ کر چلا جائے, اگر اس کو روک سکتا ہے تو روک لے, نہیں روک سکتا وہاں سے اٹھ کر چلا جائے. چغلی والا جھوٹ والا اس کا ساتھ نہ دے, اٹھ کر چلا جائے. یہ مریم علیہ السلام سے قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ جب تیرے ساتھ باس کرنے کے لیے لوگ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تو ان سے کہہ رہا ہے انی نظرت الرحمٰن صوماً فلن نکلم یوم انسیہ, میں نے تو آج اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے لہذا میں کسی سے بات نہیں کروں گی. اور کوئی آدمی اگر روزے میں ایسی بات شروع کر رہا ہے کہ جس سے تلخی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو آدمی وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر ہٹ جائے تاکہ روزے کے دوران اس سے اوٹ پٹانگ باتیں لڑائی جھگڑا نہ ہو, کہ اگر لڑائی جھگڑا سے روزے سے ہوا اس سے بھی روزے کی برکات چلے گی. اسی کہتے ہیں سحری جو کرنے کا کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے تاکہ دن میں آدمی کو بھوک اتنی ستا نہ رہی ہو کہ چڑچڑا ہو جائے, اور چڑچڑا ہونے کے بعد پھر لوگوں سے لڑنا شروع کر دے. اس میں سحری کچھ دیا رکھا گیا کہ تاکہ سحری میں کچھ قوت اس کو محسوس ہو, اس کے بدن میں کچھ ایسی طاقت بھال ہو کہ اس کا مزاج چڑچڑا نہ ہو, یہ لوگوں سے لڑے جھگڑے نہیں. پھر آگے فضائل اعمال میں سے اس میں باب کو نکال کر پڑھیں. حضرت شیخ نے لکھا کہ دل کا روزہ ہے, دل کا روزہ ہے, نفس کا روزہ کیا ہے؟ نفس کا روزہ کہ نفس کے جذبات نہ بڑھکیں اور نہ ادھر ادھر بھٹکیں. جذبات نفس کے بڑھکے میں نہیں, بھٹکے میں نہیں. کئی عورتوں کا خیال آ رہا ہے, کئی لڑکوں کا خیال آ رہا ہے, کئی کس کا خیال آ رہا ہے, نفس میں خیال چھا رہا ہے, پھیل رہا ہے, تو گویا آپ کا نفس جو ہے وہ روزہ سے خالی ہو گیا ہے. دل کے اندر محبت نفرت کے جذبات ہیں. دل کا روزہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت. یہ دل کا روضہ. بہت شیخ نے لکھا کہ روح کا روضہ یہ ہے کہ جنت کے معاوضے میں کہ روضے کے معاوضے میں جنت کی نعمت ملنے کا کہا گیا ہے اس پر بھی نہ دھیان لگائے, دھیان خالص رضا الہی پر لگائے. آگے پھر لکھا کہ سر خاص روح کے بعد ایک اور راز انسان کے اندر. سر جو ہے تو یہ ساتواں لطیفہ ہے اور چھٹا لطیفہ ہے اور یہ خاص راز ہے سر خاص. کہ سر خاص کا روزہ ہے, سر خاص کا روزہ میں آپ کو کیوں بتاؤں بغیر محنت کے آپ کو چیزیں ملے. فضائل رمضان کتاب حضرت شیخ کی لیں اور اس میں سے پڑھیں, اس جگہ کو اس باب کو پڑھیں کہ سر خاص کا روزہ پھر کیا ہے. ہاں جی سر خاص کا روزہ کیا ہے؟ تو روزہ جب کھانے پینے خواہش نفس سے رکنا, پھر آنکھ کان زبان اور نفس کے احساسات, دل کے جذبات اور دماغ کی سوچیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اور نفس کا روزہ, روح کا روزہ اور سر خاص کا روزہ. جب یہ سارے روزے آدمی ساری جگہ کا روزہ آدمی مکمل کر لیتا ہے تو اس کو پھر قرب کی ہر ایک اپنے درجے کے مطابق قرب کی منزل ملتی ہے. فضائل رمضان حضرت شیخ کا جو رسالہ ہے اس کو رمضان سے پہلے از اول تاخر پڑھ لیں, بڑے جذبات بنیں گے اور رمضان گزارنے میں بہت برکت آپ کو نصیب ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.